3 Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program 3 Polskiego Radia, czwartek, 25 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podnosi prognozę dla polskiej gospodarki. Kolejna akcja solidarności z więzionym na Białorusi Andrzejem Poczobutem. System kaucyjny za butelki i puszki rusza już za tydzień. Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podwyższył prognozy wzrostu. Zamiast 3,3, 3,5. Według banku tak będzie wyglądał ten rok dla Polski. Powody? Autorzy analizy oceniają, że poprawia się sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycje publiczne. Spada inflacja, rosną pensje. Analitycy ostrzegają, że są też prądy, które spychają polską gospodarkę z kursu. To m.in. niepewna sytuacja po nałożeniu globalnych ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Ale prognoza podkreśla, polska gospodarka ma się rozwijać lepiej niż pobliskich państw Europy Środkowej i Wschodniej. A przyszły rok, według prognozy banku, polskie PKB wzrośnie o 3,4%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Lekarze alarmują, w całym kraju rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Jakie są objawy infekcji, przypomina specjalistka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Ból gardła, utratę głosu, bezgłos, bóle mięśniowe, gorączka, osłabienie. Z raportów, które możemy śledzić na bieżąco, widać, że najwięcej rozpoznawanych zakażeń jest w tej chwili w grupach dzieci przedszkolnych. Ale nie dlatego może, że one więcej chorują, tylko te dzieci badamy, bo z chorym dzieckiem idziemy do pediatry, pediatra wykonuje badanie, które jest w tej chwili łatwo dostępne, natomiast rodzice już niekoniecznie, nie zawsze się badają. Od poniedziałku możemy się za darmo szczepić przeciwko koronawirusowi w przychodniach i niektórych aptekach. Nie milkną echa wystąpienia Donalda Trumpa podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Amerykański prezydent ogłosił, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie. Miesiąc temu na Alasce naciskał na ustępstwa terytorialne. Zmiana retoryki nie oznacza zmiany polityki, mówił w Pulsie Trójki Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Puławskiego. Trump nadal podkreśla kilka czynników, które były dla niego wiodące już wcześniej, czyli przerzucanie tej odpowiedzialności za zakończenie tej wojny na stronę europejską. I to nadal się nie zmieniło po stronie Donalda Trumpa. Nie zmieniło się także to wezwanie Europejczyków do tego, żeby łącznie ze Stanami Zjednoczonymi wywarli presję na Rosję, jeżeli chodzi o kwestię zakupu paliw kopalnych. Trzeba oceniać nie wypowiedzi, ale realne działania, podkreślał na naszej antenie dr Szymon Kardeś z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam wrażenie, że w tym zakresie nic się nie zmieniło. Trudno jest zgodzić się z tymi nagłówkami, które się pojawiły też w niektórych polskich mediach, że Trump zmienia kurs. Zmianą kursu byłoby przede wszystkim zaostrzenie działań wobec Rosji. Donald Trump wielokrotnie wyznaczał Władimirowi Putinowi różne terminy, no ale od stycznia żadnych poważnych sankcji przeciwko Rosji ze strony Stanów Zjednoczonych się nie doczekaliśmy. Słowami Donalda Trumpa zaskoczony jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News. Mówił, że to pozytywny sygnał, że Waszyngton będzie wspierał Kijów do końca wojny z Rosją. Akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem w centrum Białegostoku. Polski dziennikarz i działacz mniejszości narodowych odsiaduje wyrok 8 lat kolonii karnej. W białoruskim więzieniu jest już ponad 4,5 roku. Jak mówili uczestnicy organizowanej co miesiąc akcji, wciąż mają nadzieję, że Andrzej Poczobut wkrótce odzyska wolność. Na dzień dzisiejszy sytuacja niestety zostaje niezmienna. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Andrzej nadal jest w kolonii karnej, ale my trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że jakieś rozmowy jednak trwają i że Andrzej będzie na wolności. No przychodzę, bo muszę. Pamiętam, że nasz bohater Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu Łukaszenki. Siedzi za to, że jest Polakiem. Chodzę, żebyś wy nagrywali i żebyś świat słyszał, że nadal dzieje się masakra na tej Białorusi. Nawet spodziewam się, że jednego dnia, kiedy obudzę się, przeczytam nowość, że kolejna grupa naszych białoruskich jeńców łukaszenkowskiego reżimu, naszych więźniów politycznych jest już na wolności. Ktoś mówi, że to jest akcja solidarności. Może być tak jest dla niektórych. Dla mnie jest to już akcja pamięci. Przedwczoraj szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Bolys poinformowała, że widziała się w kolonii karnej w Nowopołocku z Andrzejem Poczobutem i czuje się on dobrze. Bezprawiem nazwał sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati umorzenie postępowania w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce powiedział, że prokuratura powinna z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie działań sędziów Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka. Jeżeli będzie milcząca zgoda, tak jak na przykład dzisiaj zachowuje się prokuratura, która przyjęła pozycję biernego widza, to każdy będzie rozzuchwalony do tego, żeby powtarzać takie sceny, jakie były. No bo dlaczego nie, skoro nie wyciąga się żadnych konsekwencji? Biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy, no to przecież suma tych zachowań to jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez dwóch członków Trybunału Stanu. Prokuratura dzisiaj z tym nic nie robi. Domagam się tego, żeby prokuratura przeanalizowała te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w Trybunale Stanu, bo to jest bezprawie, a bezprawie powinno być ścigane. Tydzień temu Trybunał umorzył postępowanie w trzyosobowym składzie. Przemysław Rosati zwracał uwagę na naszej antenie, że wyłącznie pełen skład może rozpatrzyć sprawę immunitetu. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister spraw zagranicznych, senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zwrot pieniędzy w dowolnym miejscu i bez okazywania paragonu. 1 października rusza system kaucyjny. Obejmie aluminiowe puszki, których nie będzie można zgniatać, oraz plastikowe i szklane butelki. Przy zakupie pobrana zostanie opłata za opakowanie zwrotne. 50 groszy za aluminiową puszkę czy plastikową butelkę, złotówka za szklaną. Kaucję, jak zapewnia rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski, będzie można także odzyskać w innym miejscu niż to, w którym dokonano transakcji. Nie musimy mieć wtedy żadnego paragonu, nie musimy nawet my tego zwracać. Możemy to opakowanie komuś przekazać. Możemy więc spokojnie kupić sobie na wakacjach, ruszając w podróż, butelkę wody, po czym zwrócić opakowanie w punkcie docelowym chociażby. Ważne, żeby to było w Polsce. Warunkiem jest to, by sklep przystąpił do systemu kaucyjnego. Obowiązku takiego nie mają placówki do 200 metrów kwadratowych powierzchni. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Niezbyt to dobry wieczór w Lidze Mistrzów Szczypiornistów dla polskich klubów. Trzecia kolejka i potknięcia Orlen Wisły Płock w starciu z SC Magdeburg 26-27 oraz Industrii Kielce z Füchse Berlin 32-37. Mówi trener kielczan Tałant Dujszebajew. Przespaliśmy na 100% w pierwszą połowę, dlatego ja i chciałem pierwszą połowę, żeby lewa połówka była na długie zmiany. No niestety, kto rozumie piłkę ręczną, wie, o czym mówię. Musisz tam korzystać z tego, co masz. No i w drugiej połowie wielkie brawa dla chłopaków. Powalczyli, nawet do 3 bramki doszliśmy. No, mogę tylko pogratulować i być zadowolony. Pucharze Polski PZPN Fervor pierwszej rundy. Z sensacji za burtę rozgrywek wypadł Ruch Chorzów po porażce z trzecioligową Awią Świdnik 1-3. Awansowały Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, ŁKS po zwycięstwie z Chrobrym Głogów 5-3. Arka Gdynia w ostatnim meczu wieczoru jeszcze gra z Motorem Lublin. Kończy się dogrywka, jest 1-0 dla Arki. Zaglądamy jeszcze do La Liga. Barcelona gra z Oviedo i przed chwilą Robert Lewandowski wyprowadził Barsę na 2-1. Poznaliśmy skład drugiego półfinału siatkarskiego mundialu na Filipinach. W sobotę o finał Czechy zagrają z Bułgarią. Czesi pokonali Iran 3-1, a Bułgaria wyeliminowała USA 3-2. W drugiej parze, przypomnę, Polacy zmierzą się z broniącymi tytułu Włochami. Wspaniałe wieści napływają z Himalajów. Piotr Krzyżowski bezpiecznie dotarł do bazy pod Manaslu. Wspinacz z Bielska-Białej zdobył dziś swój 9. ośmiotysięcznik. A Andrzej Bargiel nie dość, że zdobył najwyższą górę świata, to jeszcze zjechał z niej na nartach. Dziś wieczorem Bargiel wrócił z wyprawy Everest Ski Challenge. Musisz utrzymać fokus, jest wysokość i musisz jak najszybciej uciec z tej dużej wysokości. To jest coś, na co musisz dać po prostu dużą uwagę. Nie możesz przegrać też z czasem jakby na górze, bo robi się późno i to 15 to był już taki ostateczny czas, do kiedy w ogóle możemy się wspinać, nie? Jest jesień, o 18 jest ciemno. Musisz jakoś to kontrolować, ale okej, było wszystko. Oj, łatwo się mówi. Rozmowa z Andrzejem Bargielem w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wtedy też sport. Chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro pogodnie, tylko na południu może się chmurzyć i padać. Nad ranem 0 stopni na Podlasiu, 5 w centrum do 10 na zachodzie, a w dzień od 12 do 17 stopni. Autopromocja.